se odihna, crei dume vasini, i podarihti, mila moje to srce, a ste odihna, crei dume vasini, i podarihti, mila moje to srce, no mila malka de ti i ne razbra moje zov za ljubota. Знай, любовта, носи ми тя, щастие и много тъга. Но, мила, малка дети, и не разбра, моят зов за любовта. Знай, любовта, носи ми тя, щастие и много тъга. Чак до късно през нощта, а ще те чакам край върбите зелени. И ще те чакам чак до късно през нощта. Но, мила, малка бе ти и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта, носи ми тя, щастие и много тъга. Но, мила, малка бе ти и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта, носи ми тя, щастие и много тъга. Страда и рида, но теб те няма, ти далече си от мене, сърцето мое, самото страда и рида. Но, мила, малка бе ти и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта, носи ми тя, щастие и много тъга. Но, мила, малка бе ти и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта, носи ми тя, щастие и много тъга. Щастие и много тъга. Щастие и много тъга.